इसमें विचार चल रहा था, ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म तो भोग होगा, किंतु जो अनारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, वो ज्ञान से नाश हो जाएगा, ये विचार हुआ। अभी इसके लिए आगे टीका में कहते हैं, ननु अनारब्ध कर्म निवृत्तौ अपि विदुषश्चेद आरब्ध कर्म न निवर्तते। अनारब्ध कर्म, संचित कर्म ज्ञानी का निवृत्त हो जाएगा, ज्ञान से संचित कर्म का निवृत्ति हो जाएगी। और आरब्ध कर्म न निवर्तते चेत, प्रारब्ध कर्म अगर निवृत्त नहीं होगा तो प्रारब्ध कर्म का जो कार्य है वो तो करवाएगा। प्रारब्ध कर्म का कार्य तथा च यथापूर्वम विपरीत प्रत्ययादि प्रवृत्ते, विपरीत प्रत्यय होगा, राग द्वेषादि दोष दिखेंगे। तो पूर्व पक्ष कहता है कि यथा पूर्वम, पूर्वम अर्थात ज्ञानात पूर्वम, ज्ञान होने से पहले जैसे ज्ञानी को विपरीत प्रत्यय, विपरीत प्रत्यय अर्थात मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, तो इस प्रकार ज्ञान तो नहीं है, किंतु मैं ये हूँ, वो हूँ, वो हूँ, किसी प्रकार की विशेष को आरोप करना, इसको विपरीत प्रत्यय कहते हैं। हम ब्रह्म है, हम ये सर्वरूप है, सर्वात्म है, ये हो गया वास्तव प्रत्यय। विपरीत प्रत्यय हम अब्रह्म है, असर्व है, तो ये सब हो गया विपरीत प्रत्यय। यथा पूर्वम विपरीत प्रत्यय आदि प्रवृत्तेर, विपरीत प्रत्यय आदि कहने से राग आदि दोष ये भी सब होगा, तो होने से विद्वत अविद्वत विशेषो न स्याद। फिर विद्वत ज्ञानी, अविद्वत अज्ञानी, ज्ञानी अज्ञानी में अंतर क्या रहा? प्रारब्ध कर्म रहेगा, कर्म का फल विपरीत प्रत्यय करवाएगा, राग आदि दोष कराएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो फिर ज्ञान का क्या लाभ हुआ? पूर्व पक्ष पूछ रहा है। अच्छा, सिद्धांति भाष्य में पूर्व पक्ष पहले कह रहा है, अच्छा सिद्धांति उत्तर दे रहा है, क्योंकि टीका में कहा विशेषो न स्याद अत आह, आह अर्थात सिद्धांति उत्तर देता है, इसलिए भाष्य में जो पंक्ति आएगा सिद्धांति कहेगा। किंच न च विपरीत प्रत्ययो विद्यावत उपपद्यते निर्विषयत्वात्। विद्यावत पक्ष विपरीत प्रत्ययो न च उत्पद्यते, विद्यावत ज्ञानिनः षष्ठ्यंत है, ज्ञानी का विपरीत प्रत्यय च न उत्पद्यते, ज्ञानी का विपरीत प्रत्यय नहीं होगा, अर्थात मैं अब्रह्म हूँ, मैं असर्व हूँ, मैं जीव हूँ, ये सब विपरीत प्रत्यय हो गया, ज्ञानी को इस प्रकार की प्रत्यय नहीं होगा। विद्यावत न उत्पद्यते क्यों? निर्विषयत्वात्, विपरीत प्रत्यय का जो विषय है वो विषय ही ज्ञानी का और नहीं रहा, तो इसलिए उसको ये विपरीत प्रत्यय नहीं हो जाएगा, अब्रह्म असर्व ये सब प्रत्यय उसको नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञानी का ये आवरण अंश नाश हो गया, आवरण अंश नाश हो गया तो ये सर्वात्म भाव, ये ब्रह्म भाव, ये सर्वदा उसको रहेगा। जो विक्षेप अंश के चलते ये जगत की प्रतीति, इसको प्रातिभाषिक प्रतीति कहा जाएगा। अभी ज्ञानी के लिए जगत व्यावहारिक भी नहीं रह जाएगा, प्रातिभाषिक कहा जाएगा, तो प्रातिभाषिक प्रतीति ये विक्षेप है, ये अंश रह सकता है, किन्तु जो मुख्य अंश है आवरण अंश वो और नहीं रहेगा, इसलिए हेतु कहते हैं निर्विषयत्वात्। अर्थात जो ज्ञान निर्विषय है या व्यक्ति निर्विषय, ये जो विपरीत प्रत्यय होना है अज्ञानियों को होता है, विपरीत प्रत्यय का विषय है अब्रह्म असर्व, ये विषय अब ज्ञानी के लिए नहीं रहेगा, इसलिए विपरीत प्रत्यय ज्ञानी को नहीं होगा। क्यों? विपरीत प्रत्यय का विषय ही नहीं है ज्ञानी के लिए। प्रत्यय का विषय था असर्व अब्रह्म, ये अब नहीं रहा, नहीं रहने से विपरीत प्रत्यय ज्ञानी को नहीं होगा। किंतु जो विक्षेप विक्षेप अर्थात ये जो जगत में प्रति जगत की प्रतीति होना, व्यवहार कर जाना, ये सब करता रहेगा। और जितना जितना ज्ञान निष्ठा होगा ये भी घट जाएगा। आगे इसको स्पष्ट करेंगे। और नाम आकार बात करके करेगा, कैसे नाम और आकार का बात करके व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा, सत्य तो बुद्धि नहीं रहेगा। आगे उसको स्पष्ट करेंगे। हेतु सिद्ध्यर्थम विपरीत प्रत्यय विषयम विषदयति। ज्ञानी को विपरीत प्रत्यय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हेतु कह दिया निर्विषयत्व। तो विपरीत प्रत्यय का विषय क्या है? जो ज्ञानी को नहीं रहेगा तो उसको विपरीत प्रत्यय नहीं होगा। वो विषय अभी बता रहे हैं भाष्य में। अनवधृत विषय विशेष स्वरूपम ही सामान्य मात्रम आश्रित्य विपरीत प्रत्ययो अवभासमान उत्पद्यते। अनवधृत विषय विशेष स्वरूप, अनवधृत विषय, अनवधृत अनिश्चित विषय, जैसे सामने में सुक्ति है तो वो विषय हो गया सुक्ति, और वो अनवधृत अनिश्चित अच्छे नव टिप्पणी उसको दिए हैं। अनवधारण विषय वो विशेष रूपम यश्य, अच्छा ये तो पूरा कह दिए एक ही बार। अनवधृत विषय, अनवधृत अर्थात अनिश्चित विषय, सामने में जो पदार्थ पढ़ा है अगर सुक्ति पढ़ा है तो उसका विषय हो गया सुक्ति तत्व, किंतु सुक्ति तत्व अभी अनवधृत, अनवधृत अवधृत गृहित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो वही सुक्ति रूप जो है सुक्ति तत्व है, वही वो सामने वाला विषय का विशेष रूप है, ये अभी अनवधृत हो गया। अनवधृत विषय विशेष स्वरूपम, विशेष स्वरूपम हो गया सुक्ति तत्व, अभी वो अनवधृत विषय, अनवधृत विषय में भी कर्मधारय है, वो विषय जो कि अनवधृत हुआ है। और अनवधृत विषय विशेष स्वरूपम यस्य, विशेष स्वरूप है जिसका, तो सामान्य मात्रम आश्रित्य, जैसे सामने में वो सुक्ति पड़ी हुई है उसका एक विशेष अंश है सुक्तित्वम, और उसका सामान्य अंश है इदम। इदम अंश भ्रम काल में ग्रहण हो रहा है तभी तो कहता है कि इदम रजतम। अभी सामान्य मात्र को आश्रय करके अवभासमान, अवभासमान कौन है? कहते हैं अनवधृत विषय विशेष स्वरूपम जो सुक्ति है, सुक्ति तत्त्वम अभी अवभासमान है, किंतु केन रूपेण? कहते हैं अनवधृत विशेष स्वरूपम, अनवधृत विषय विशेष स्वरूपम, या फिर प्रतीत के अवभासमान कैसे हो रहा है? कहते हैं सामान्य मात्र आश्रित। तो इदम रजतम वास्तव में हुआ क्या है? इयम सुक्ति, सुक्ति अंश हो गया विशेष अंश जो कि अनवधृत, और सामान्य अंश हो गया इदम अंश जो कि अभी अवभासमान प्रतीत हो रहा है। तो सामान्य मात्रम आश्रित, सामान्य अंश हो गया इदम अंश, इदम अंश को आश्रय करके अवभासमान विपरीत प्रत्यय। ये तो दार्शनिक विशेष स्वरूप हो गया, सातनवर में दिए धर्मी स्वरूप मात्र, धर्मी स्वरूप मात्र अर्थात धर्मी का स्वरूप जितने ही भान हो रहा है इदम मात्र, धर्मी का विशेष स्वरूप अभी अनवधृत है। पदार्थ का एक विशेष स्वरूप है कि सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप क्या इदम अयम इस प्रकार के कह देंगे, विशेष स्वरूप आगे जो आएगा जिसमें प्रकार का भान होगा। तो जब इदम कह दिया प्रकार का भान नहीं हो रहा है, खाली कह दिया इदम किंचित, जो निर्विकल्प का ज्ञान कहते हैं ना तर्क संग्रह में दिया निर्विकल्प का ज्ञान, कहता है इदम किंचित इस प्रकार ज्ञान हो गया, अर्थात प्रकार का भान नहीं होना। जब प्रकार का भान होगा तो विशेष स्वरूप का भान होने लगेगा। अयम घट, तो घट का ज्ञान नहीं हो रहा है, खाली अयम अयम किंचित कह दिया, ये सामान्य रूप का ज्ञान हो रहा है। इसी प्रकार के ये दृष्टांत हो गया, सुक्ति तत्व का ज्ञान नहीं हो रहा है किंतु इदम का ज्ञान हो रहा है। इसी प्रकार की दार्ष्टान्तिक में अहम का ज्ञान तो हो रहा है किंतु अहम ब्रह्म अहम सर्वात्मा ये विशेष स्वरूप है हमारा, ये ज्ञान नहीं हो रहा है, नहीं होने से सामान्य अंश हो गया अहम, ये अहम का ज्ञान होने से यही विपरीत प्रत्यय हुआ। अहम को आश्रय करके विपरीत प्रत्यय हो जाता है। विपरीत प्रत्यय क्या है? अहम अब्रह्म अहम असर्व, इस प्रकार की विपरीत प्रत्यय हो गया। जैसे सामान्य अंश इदम, इदम को आश्रय करके इदम रजतम, ये ज्ञान हो गया। तो भ्रम होने के लिए सामान्य अंश का तो भान होना पड़ेगा। अनवद्रित विषय विशेष स्वरूपम ही सामान्य मात्रम आश्रित्य विपरीत प्रत्यय अवभासमान उपपद्यते। अन्वय इस प्रकार की हो जाएगा, अनवद्रित विषय विशेष स्वरूपम ही सामान्य मात्रम आश्रित्य अवभासमान विपरीत प्रत्यय उपपद्यते। विपरीत प्रत्यय उपपद्यते उत्पद्यते हैं, विपरीत प्रत्यय उत्पद्यते, विपरीत प्रत्यय हो जाएगा। किंतु अवभासमान कौन है, कहते हैं सामान्य मात्रम आश्रित्य अवभासमान। कौन सामान्य मात्र को आश्रय करके अवभासमान हो रहा है, कहते हैं अनवद्रित विशेष स्वरूप जो सुक्ति है, सुक्ति इदम को आश्रय करके अवभासमान हो करके विपरीत प्रत्यय रजत करवा दिया। इसी प्रकार की अहम, ये सामान्य अंश हो गया, इसको आश्रय करके जो हमारा ब्रह्म भाव है वो अभी विपरीत प्रत्यय हो जाता है। भाष्य में आगे दृष्टांत देते हैं, यथा सुप्तिकायां रजतम इति, दृष्टांत दे दिए सुप्तिका में जो रजत। यहाँ और एक विचार देते हैं, संस्कृत शरीर को विचार लाते हैं। जहां हमको भ्रम होता है, एक तो विशेष अंश हो गया जैसे सुप्ति अंश, वो तो भान नहीं होता है, ठीक है। जो अंश भान होता है, इदम अंश भान होता है, ये इदम अंश अगर सुप्ति का अंश होगा तब सुप्ति का इदम वो वास्तव है ना कल्पित है, वास्तव है। अगर वास्तव का भान होगा इसे ज्ञान का भ्रम कैसे कहेंगे। तो इसलिए जिस समय में हम कहते हैं कि हमको भ्रम ज्ञान हो रहा है, उस समय में जब हम कहते हैं इदम रजतम, ये इदम सुक्ति का इदम नहीं है, ये इदम रजत का इदम है। इसको कहते हैं संश्रिष्ट इदम अंश, ये वास्तव इदम अंश नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का विषय कभी वास्तव विषय नहीं हो जाएगा। तो ये इदम जो रजत संश्रिष्ट हुआ, इसको कहते हैं कि ये संश्रिष्ट इदम किसके साथ संश्रिष्ट हुआ, रजत के साथ। तो रजत के साथ इदम संश्रिष्ट हो जाने से ये भी कल्पित हो गया, तभी इदम और रजत में संसर्ग हुआ। तो ये संसर्ग में हो जाने से हम कहते हैं कि ये संश्रिष्ट इदम। तो वास्तविक यहाँ रजत है क्या, रजत कल्पित है, इदम किंतु सुक्ति का वास्तव है। जो अंश वास्तव है उसको कल्पना करने का जरूरत नहीं है, किंतु अभी ये जो वास्तव इदम में कल्पित रजत का एक संबंध आ गया, एक कल्पित एक वास्तव, ये दोनों का बीच में संबंध कभी वास्तव हो जाएगा तो कल्पित होगा। अभी इदम के साथ कल्पित संबंध आ गया, तो अभी इदम संबद्ध हो गया, ये जो संबद्ध इदम हो गया ये भी कल्पित हो गया। वास्तव इदम कल्पित नहीं है, संबद्ध इदम, जिस समय हमको इदम रजतम में इदम दिख रहा है वो संबद्ध इदम दिख रहा है, वास्तव इदम नहीं दिख रहा है। तो इसको इदम को संश्रिष्ट इदम कहते हैं, ये संश्रिष्ट इदम कल्पित हो गया। इदम वास्तव था किंतु उसमें जो संश्रिष्ट जो संसर्ग अंश आ गया, विशेषण अंश आ गया, विशेषण अंश कल्पित होने से विशिष्ट अंश को भी कल्पित कह दिया गया। तो ब्रह्म काल में जो भान होता है इदम, इसको अधिष्ठान नहीं कह करके आधार कहते हैं, आधार और अधिष्ठान। ये नहीं कि आधारोधिकरणम, ये व्याकरण लोग कह देंगे जो आधार है वही तो अधिकरण है, तो यहाँ इस प्रकार नहीं। आधार अर्थात तो ब्रह्म ज्ञान का समय में अधिष्ठानत्वेन जो भान होता है, क्योंकि वास्तव अधिष्ठान तो उसको कहते हैं जिसका ज्ञान से ब्रह्म का नाश होता है। तो इसलिए सुक्ति के साथ जो अधिष्ठान है, जो कि संश्रिष्ट नहीं है, कल्पित नहीं है, वो इदम तो वास्तव है जिसका ज्ञान होने से ब्रह्म का नाश हो जाएगा। और ब्रह्म काल में जो इदम का ज्ञान होता है वो संश्रिष्ट इदम और कल्पित इदम, उसको आधार कहा जाता है। ऐसे संस्कृत शरीर के इत्यादि में विचार दिखाए हैं, सुक्तिकाया रजतम, अर्थात उसमें संसर्ग अंश कल्पित हो गया, इसलिए इदम को भी विशिष्ट मान करके कल्पित कह दिया गया। विशेषण कल्पित होने से विशिष्ट को भी कल्पित कहा गया। टीका में पूर्व पृष्ठा में संप्रति विद्वत विषये विषयाभावात विपरीत प्रत्यय अनुपपत्तिम उपन्यस्यति। अभी ज्ञानी का विषय में विषय नहीं रहने से विपरीत प्रत्यय से अनुपपत्ति, ज्ञानी को विपरीत प्रत्यय होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? उसका विषय ही नहीं रहा। विषय क्या था? अब्रह्मत्व असर्वत्व। अभी ज्ञानी के लिए नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? उसका आवरण नाश हो गया। आवरण नाश हो जाने से ज्ञानी के लिए विषय नहीं रहा, तो उसका विपरीत प्रत्यय नहीं होगा। भाष्य में सच विषय विशेष अवधारणवत अशेष विपरीत प्रत्ययाशय उपमर्दितत्वात् न पूर्ववत संभवती। सच स विपरीत प्रत्यय विषय विशेष अवधारणवत। अभी विषय विशेष, अभी दार्ष्टान्तिक है ज्ञानी, तो ज्ञानी को विषय विशेष का अवधारण है। क्या विषय विशेष है? एक नंबर टिप्पणी दे दिए, ब्रह्मात्मिक्य, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। फिर अब्रह्मत्व तो उसमें और नहीं है, मैं सर्व हूँ इसलिए असर्व तो नहीं है। तो ये हो गया विषय विशेष अवधारण बत ज्ञानी न, षष्ठी अंत है। विषय विशेष का निश्चय वाला जो ज्ञानी है, विषय विशेष क्या हो गया? ब्रह्मात्मिक। तो इसका, इस प्रकार की जो व्यक्ति का अर्थात ज्ञानी का अशेष विपरीत प्रत्यय आशय, विपरीत प्रत्यय का जो आशय है, आशय अर्थात विपरीत प्रत्यय का जो आलम्बन है, टीका में दिए हैं आशय, पूर्व पृष्ठा में है आशय आगे आशयस्य। विपरीत प्रत्यय का आशय क्या है? कहते हैं कि अगृहित विशेष और सामान्य मात्र का प्रतीत हो रहा है। सामान्य का प्रतीत प्रतीति होगी और विशेष का प्रतीति नहीं होगी, तभी ये विपरीत प्रत्यय का आशय बनेगा। इदम का ग्रहण होगा, सुक्तित्व का ग्रहण नहीं होगा, तभी रजत का ज्ञान होगा। कहते हैं अगृहित विशेषस्य सामान्य मात्रस्य आलम्बनस्य। आलम्बन हो गया सामान्य मात्र, जिसमें अभी विशेष का भान नहीं हो रहा है। ऐसे होने से ये हो गया विपरीत प्रत्यय का आशय, आशय भंडार। तो अभी ज्ञानी के लिए, ज्ञानी हो गया विशेष विषय विशेष अवधारणवान। तो विशेष विषय विशेष अवधारणवान जो ज्ञानी है, उसका ये अशेष विपरीत प्रत्यय का आशय अभी ज्ञानी के लिए रहेगा? नहीं रहेगा। उपमर्दितत्वात् नष्टत्वात्, ज्ञानी के लिए वो भंडार ही नहीं रहा। जहाँ से उत्पन्न होना है, मैं अब्रह्म हूँ, मैं असर्व हूँ, वो भंडार क्या था? कहते हैं आवरण अंश। अभी वो अंश चला गया, इसलिए न पूर्ववत संभवती। इसलिए ज्ञानी को विपरीत प्रत्यय पूर्ववत नहीं होगा, न पूर्ववत संभवती। अभी विषय ही नहीं रहा, उसके लिए विषय क्या है? मैं अब्रह्म हूँ, मैं असर्व हूँ, इस प्रकार की अनुभव, उसको इस प्रकार अनुभव ही नहीं रहेगा। ठीक है, मैं आश्रयस्य इति पाठे भी अयम अर्थ विपरीत, भाष्य में दे दिया अशेष विपरीत प्रत्यय आशय, आशय अर्थात भंडार। अगर आशय नहीं रखे, आश्रय रहेगा, वो समान अर्थ है। विदुषो विपरीत प्रत्यादि प्रतिभाष्य भी न यथा पूर्व तत्सत्व। विद्वान का विपरीत प्रत्यादि प्रतिभाष होने पर भी न यथा पूर्वम तत्सत्वम, विद्वान को अर्थात पंचम भूमिका वालों को तो नहीं होगा इस प्रकार की, चतुर्थ भूमिका वालों को कभी इस प्रकार की होगा? तो देखिए अभी तो ऐसा स्थिति है, कभी हमको भी लगता था आप जैसा, जब चतुर्थ भूमिका वाले ज्ञानी जब साधकों के साथ बात करेंगे, साधकों कहता रहेगा निधिध्यासन काल में, कभी तो लगता है हम व्यापक ब्रह्म है, हमें कोई बंधन नहीं है, कोई परिच्छेद नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है हम तो बिल्कुल एकदम गटर के कीड़े हैं, एक बार एक महत्व। कभी कभी तो ऐसा लगता है इतना गिर जाते हैं एकदम, ऐसा कैसा होता है? तो उस समय में ज्ञानी सोचता होगा ऐसा होता है, सबको होता है। अनिध्यासन जिस दिन प्रथम आरंभ हुआ उसी दिन नहीं हो जाएगा कि कभी भी और विचार नहीं आएगा। तो इस प्रकार की जो ज्ञानी को ये आ रहा है कि हाँ ऐसा अनुभव होता था, तो उसको कहते हैं विपरीत प्रत्यय आदि प्रतिभाष्य अपी, उसको भी लगेगा हाँ इस प्रकार की होता था। क्योंकि विपरीत प्रत्यय अथवा यथार्थ प्रत्यय ये चैतन्य का है ना, अंतःकरण का है, अंतःकरण का है। अगर विपरीत प्रत्यय पहले उस अंतकरण में हुआ था उसका संस्कार रहेगा नहीं रहेगा, उसका स्मरण होगा नहीं होगा, तो ज्ञानी भी कहेगा कि हाँ इस प्रकार के होता है, हमको भी हुआ था। जब ज्ञानी उस समय कहता है हमको भी हुआ था, अंतकरण के साथ तादात्म्य करके कह रहा है, क्योंकि सामने में जो है उसका उपयोगी बात ये कहेगा, नहीं कहेगा कि मैं चैतन्य हूँ मेरे में कभी इस प्रकार हुआ नहीं था। वो साधक सोचेगा तो हम तो कहीं तो गिर ही गए थे, तो इसलिए कहते हैं कि विपरीत प्रत्यादि प्रतिभा से अभी न यथा पूर्वम तत्सत्वम। अभी तो जानता है कि तो अभी तो वो नहीं है, वो कभी ऐसा आता था। और यस्य तु यथा पूर्वम संसारित्वम इत्यादि न्याय विरोधात इति मत्वा उक्तम। यस्य तु यथा पूर्वम संसारित्वम न सतत्वित, पहले जैसा था ऐसा ही अगर अभी भी लगता है वो तत्वित नहीं है। दस नंबर टिप्पणी देखिए, यस्य तु यथा पूर्वम इति उक्तम एतद् चतुः सूत्री भाष्य उपान्ते भगवता भाष्यकृता। ये आगे जो पंक्ति दे रहे हैं भाष्यकार ने, ये चतुसूत्री जो तत्व समन्वय चतुर्थ सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ते फिर जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्, चतुर्थ सूत्र हो गया तत्व समन्वय ब्रह्म सूत्र में। ये चतुर्थ सूत्र का अंत में भगवान भाष्यकार ये पंक्ति कहे हैं, तस्मात् न अवगत ब्रह्मात्म भावस्य यथा पूर्वम संसारित्वम। अवगत ब्रह्मात्म भाव बहुव्री है, अवगतो ब्रह्मात्म भाव येन स अवगत ब्रह्मात्म भाव ज्ञानी, ज्ञानी न यथा पूर्वम संसारित्वम न, ज्ञानी को यथा पूर्व संसारित्व नहीं हो जाएगा, ज्ञानी तो दर्पण जैसा रहेगा। आप सामने में आए, आप प्रेम से बात करेंगे तो प्रेम से बात कर देगा, आप चले गए तो उसका बुद्धि से उतर जाएगा, गया तो गया। यस्य तु यथा पूर्वम संसारित्वम न असौ अवगत ब्रह्मात्म भाव, जिसका यथा पूर्व संसारित्व दिख रहा है वो अवगत ब्रह्मात्म भाव नहीं होगा। इति अनवद्यम इति पंचदश मंत्र टीकायाम अस्य ब्राह्मणस्तस्य। आगे ये तो दशम मंत्र चल रहा है, आगे पंचदश मंत्र आएगा उसका टीका में भी ये बात फिर कहेंगे। ये भगवान भाष्यकार इसको विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वम न संस्कृति, जो विज्ञात ब्रह्म तत्व हो गया यथा पूर्व संस्कृति संसार भाव कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखी दुखी वो नहीं रहेगा, और अस्थि चेत न सब विज्ञात ब्रह्म भाव बहिर्मुख। अगर उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखी दुखी ऐसा ही दिख रहा है, अस्थि चेत न सब विज्ञात ब्रह्म भाव वो नहीं है, विज्ञात ब्रह्म भाव बहुव्री है, बहिर्मुख वो है। पूर्व पक्ष कहेगा प्राचीन वासना वेगात असौ संसरती इति चेत, पहले वासना है तो उसी के चलते उसको ये अनुभव हो रहा है, तो फिर वह सिद्धांत उतर देता है न सदैव तत्व विज्ञानात मंदी भवती वासना, मैं सदरूप हूँ ब्रह्म हूँ सर्वरूप हूँ इसलिए वो वासना मंद हो जाएगा। वासना मंद हो जाएगा अर्थात वासना अपना फल नहीं देगा, फल देगा अर्थात तो मैं अब्रह्म हूँ असर्व हूँ ये भान करवाना। अगर ये भान करवाता है अभी वो निधिध्यासन काल में है, ज्ञानी हो जाएगा तो फिर उसको वो भान नहीं आएगा अर्थात मैं असर्व हूँ अब्रह्म हूँ इस प्रकार की भान नहीं आएगा। विस्मरण हो सकता है किंतु विपरीत भान नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग हैं। मैं मनुष्य हूँ इस प्रकार की सर्वदा स्मरण रहता है क्या, किंतु मैं गौ हूँ इस प्रकार कभी हो जाता है, ये विपरीत भावना नहीं हो जाएगा, विस्मरण होगा। विस्मरण नहीं होगा तो उसको घट ज्ञान रोटी ज्ञान कैसे होगा, तो ये तो होगा विस्मरण होगा। तो ये जो तस्मात न अवगत ब्रह्मात्म भाव से यथा पूर्वम संसारित्व, ये ब्रह्म सूत्र का चतुसूत्री अर्थात चतुर्थ सूत्र का भाष्य में अंतिम में ये बात है, अंतिम इन्वर्टेड नहीं है। ओह अंतिम में इन्वर्टेड नहीं है, अनवद्यम अनवद्यम पर्यंत ये बात है, ठीक है इन्वर्टेड नहीं है। ब्रह्मात्म भाव इति अनवद्यम, अच्छा आगे टीका में, यस्य तु यथा पूर्वम संसारित्वम इत्यादि न्याय विरोधात इति मत्वा उत्तम। ये न्याय अर्थात भगवान भाष्यकार जो ब्रह्मसूत्र में कह दिए हैं इसको फिर यहाँ कहते हैं न पूर्ववत। भाष्य में कहा न पूर्ववत संभवती, ज्ञानी को पूर्ववत ये संसारित्व सुखित्व दुखित्व ये नहीं होगा। टीका में तत्र अनुभवम प्रमाणयति, इस विषय में अनुभव कहते हैं। भाष्य में सुक्तिकादौ सम्यक प्रत्यय उत्पत्तौ पुनरअदर्शनात्, सुक्तिका में जब सम्यक प्रत्यय, सम्यक प्रत्यय अर्थात विशेष अंश का भी जब ज्ञान हो गया, सुक्ति तत्व का जब ज्ञान हो जाएगा, पुनरअदर्शनात्, अदर्शनार्थ अर्थात विपरीत प्रत्यय अदर्शनात्, फिर नहीं होता है विपरीत ज्ञान। अगर विपरीत ज्ञान फिर हो जाता है तो अर्थात वो निधिध्यासन काल जिसको कहा जाता है उस अवस्था में निश्चय नहीं हुआ। टीका में पूर्व पक्ष कह रहे हैं यथा अज्ञानवत विपरीत प्रत्यय भावो अनुभूयते, अज्ञानवत अज्ञस्य अज्ञानी का विपरीत प्रत्यय अज्ञानी को होता है, तथा तद्वतो अपि, तद्वतो अर्थात ज्ञानवतो अपि, बार नंबर टिप्पणी अपरोक्ष ज्ञानवतो अपि क्वचित विपरीत प्रत्यय दृश्यते, पूर्व पक्ष कहता है उसका भी विपरीत प्रत्यय होता है कभी, तथा च कथम तत्र अनुभव विरोधो न प्रसरेत, अनुभव विरोध अर्थात ज्ञानी को भी कभी विपरीत प्रत्यय दिखता है, तो आप कहते हैं कि अनुभव विरोध होगा, ज्ञानी को कभी विपरीत प्रत्यय होता नहीं कहते हैं, ये तो कभी दिखता है। न प्रसरेत इति आशंक्य, सिद्धांत कहता है कि परोक्ष ज्ञान विपरीत प्रत्यय अर्थात कोई जाकर के किसी ज्ञानी से बात किया और ज्ञानी उसको कहा कि हम गया था कल उधर और उसके साथ बात हुआ, वो व्यक्ति क्रोधित हो गया और हम भी उसको सुनाया आपका क्रोध अपने पास रखो हम तो चलते हैं, ये अज्ञानी सोचता है देखो ये ज्ञानी भी उसको सुना दिए तो ये भी तो अर्थात क्रोधित हो गए तो फिर ये कैसे ज्ञानी, अर्थात पूर्व पक्ष का भी इस प्रकार की बात है। कथम तत्र अनुभव विरोध न प्रसरेत इति आशंक्य, परोक्ष ज्ञानवती विपरीत प्रत्यय सत्वेपि न अपरोक्ष ज्ञानवती तदाढ़ इति अभिप्रेत्य आह। परोक्ष ज्ञान वाले में परोक्ष ज्ञान अर्थात शास्त्र सुना है, शास्त्र का तात्पर्य समझता है, मानता है कि हम इस प्रकार है, अभी मानता है अभी जानता नहीं, ये जो अलग कहते हैं ना अपरोक्ष अनुभव उसको नहीं आया है, उसमें विपरीत प्रत्यय हो सकता है सत्वेपि न अपरोक्ष ज्ञानवती, अपरोक्ष ज्ञान वाला में विपरीत प्रत्यय नहीं होगा, कहते हैं शब्द कहा हम भी उसको ये बात कह करके आ गया, कहते हैं न दाढ़ियम अर्थात ये आभास इस प्रकार के इति अभिप्रेत्य आह। क्वचित्तु भाष्य में क्वचित्तु विद्यायाः पूर्वोत्पन्न विपरीत प्रत्यय जनित संस्कारेभ्यो विपरीत प्रत्ययावभासाः स्मृतयो जायमाना विपरीत प्रत्यय भ्रांतिम अकस्मात कुर्वन्ति। क्वचित्तु क्वचित को ये क्या विभक्ति है सप्तम, तो इसके लिए टीका में कहते हैं परोक्ष ज्ञानाधार सप्तमी अर्थ, क्वचित अर्थात परोक्ष ज्ञान का आधार अर्थ परोक्ष ज्ञानी, परोक्ष ज्ञानी में विद्यायाः, अभी परोक्ष ज्ञानी को विद्या हो गई नहीं हुआ, विद्यायाः पूर्वोत्पन्न विपरीत प्रत्यय जनित संस्कारेभ्यो, अभी विद्या विद्या में क्या विद्यायाः क्या विभक्ति है विद्यायाः पूर्वोत्पन्न विपरीत प्रत्यय पंचमी, तो इसलिए टीका में कहते हैं पंचमी तो अपरोक्ष ज्ञानार्थ अर्थात विद्या अपरोक्ष ज्ञान अर्थात परोक्ष ज्ञानी में अपरोक्ष ज्ञान होने से पूर्व काल में अभी परोक्ष ज्ञानी है और परोक्ष ज्ञानी बाद में अपरोक्ष ज्ञानी हो जा सकता है उस प्रकार की स्थिति नहीं है, कहते हैं परोक्ष ज्ञानी में अपरोक्ष ज्ञान होने का पूर्व काल में पूर्व उत्पन्न विपरीत प्रत्यय उसको हो सकता है नहीं हो सकता है, तजनित संस्कार वो संस्कार उसमें है संस्कार भी हो विपरीत प्रत्यय अवभाषा स्मृतयो जायमाना, अभी परोक्ष ज्ञानी को ये विपरीत प्रत्यय हो रहे हैं, विपरीत प्रत्यय संस्कार उसका अंदर में है संस्कार से अभी उसको स्मृति हो रहा है स्मृतयो जायमाना, तो कैसा मैं तो ब्रह्म हूँ इस प्रकार तो शास्त्र से सुनता हूँ किंतु मेरे को इसका कोई निश्चय नहीं है, मेरे को तो लगता है मैं अब्रह्म हूँ, यही विपरीत प्रत्यय है, कहते हैं विपरीत प्रत्यय स्मृतयो जायमाना, ये परोक्ष ज्ञानी को इस प्रकार हो रहा है। विपरीत प्रत्यय भ्रांतिम, ये उसको जो विपरीत प्रत्यय हो रहा है अभी मैं अब्रह्म हूँ, ये क्या वास्तव ज्ञान है क्या? अभी वो परोक्ष ज्ञानी है, जानता है इस प्रकार की मेरे को नहीं होना चाहिए, हमने सुना था यहाँ रज्जु है किंतु हमको सर्प जैसा दिख रहा है, तो ये तो सुना है हम आप तो वाक्य सुना है, हमको रज्जु का साक्षात ज्ञान नहीं हुआ है किंतु हम आप तो वाक्य सुना है यम रज्जु, हमको किंतु सर्प जैसा भान हो रहा है, इसलिए वो मान रहे कि ये हमको भ्रांति ही हो रहा है। तो ये भ्रांति का क्या कारण है, कहते हैं अकस्मात कुर्वंती, तो अर्थात ये अकस्मात ये हो जाता है। अकस्मात टीका में कहते हैं अकस्मात इति अज्ञान अतिरिक्त क्लिप्त सामग्री अभाव उक्ति, ये अज्ञानी परोक्ष ज्ञानी को इसी प्रकार की अब्रह्म असर्व ज्ञान अकस्मात होता है, अकस्मात तथा न अकस्मात, न अकस्मात किसी से नहीं होता है, कोई कारण नहीं तो कार्य कैसे हो जाएगा, कहते हैं अज्ञान ही एकमात्र कारण। तो अकस्मात का अर्थ अज्ञान अतिरिक्त कोई क्लिप्त सामग्री, क्लिप्त प्रसिद्ध, अन्य कोई प्रसिद्ध सामग्री नहीं है, अर्थात केवल अज्ञान से एक प्रकार अनुभव आ रहा है मैं अब्रह्म हूँ मैं असर्व हूँ, केवल अज्ञान से इस प्रकार ज्ञान उसको हो रहा है, किसको कहते हैं जो परोक्ष ज्ञान है उसको होता है। यथा दृष्टांत देते हैं भाष्य में, यथा विज्ञात दिग्विभाग से अभी अकस्मात दिग्विपर्यय विभ्रम, जो दिग्विभाग जानता है तो अकस्मात कभी दिग्विपर्यय विभ्रम हो सकता है, कभी कभी जो एकदम नींद अगर बहुत गाढ़ा हो गया है और नींद खुल जाता है तो ठीक पता नहीं चलेगा कि अभी किस दिशा में सर है किस दिशा में ये है, लगता है विज्ञात दिग्विभाग बहुब्री है, विज्ञात दिग्विभाग ये न स तस्य पुरुषस्य अपि अकस्मात दिग्विपर्यय विभ्रम, ये दिग्विपर्यय ये हो जा सकता है इसी प्रकार की। तो ये जो पंक्ति आया क्वचित, अर्थात ये पंक्ति परोक्ष ज्ञानी के लिए दिखा रहा है, परोक्ष ज्ञानी को इस प्रकार की ये हो सकता है विपरीत प्रत्यय उसका हो सकता है। टीका में विदुषो मिथ्या ज्ञान अभावम उक्त्वा, विदुष अर्थात अपरोक्ष ज्ञानी को, परोक्ष ज्ञानी को इस प्रकार हो सकता है, अपरोक्ष ज्ञानी को मिथ्या ज्ञान अभाव अर्थात उसको ये विपरीत प्रत्यय होगा ही नहीं, मैं अब्रह्म हूँ असर्व हूँ इस प्रकार उसको होगा नहीं, इति उक्त्वा विपक्षे दोषम आह, अर्थात अगर आप अपरोक्ष ज्ञानी में भी विपरीत प्रत्यय अगर मानेंगे ये विपक्ष हो जाएगा, तो विपक्ष में दोष क्या होगा दिखा रहे हैं। सम्यक भाष्य में सम्यक ज्ञानवतो अपि चेत पूर्ववद विपरीत प्रत्यय उत्पद्यते, सम्यक ज्ञाने अपि अविश्रम्भात् शास्त्रार्थ विज्ञानादौ प्रवृत्तिर असमंजसा स्यात् सर्वच प्रमाणम अप्रमाणम संपद्येत। सम्यक ज्ञानवतो अपरोक्ष ज्ञानी, सम्यक अर्थात अपरोक्ष, अपरोक्ष ज्ञानी का भी चेत पूर्ववत विपरीत प्रत्यय उत्पद्यते, उसका भी अगर विपरीत प्रत्यय होगा तो फिर सम्यक ज्ञान में अविसंभव, फिर ज्ञान में और क्या विश्वास करेंगे, वो तो बिल्कुल हमारे जैसा, और शास्त्रार्थ विज्ञानादो प्रवृत्ति असमंजस, शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ शास्त्र का जो तात्पर्य है, और शास्त्रार्थ हो गया शास्त्र का तात्पर्य अर्थात जो ब्रह्मात्मिक उसका जो विज्ञान, विज्ञानादो अर्थात विज्ञान का जो निमित्त इत्यादि है श्रवण इत्यादि, विज्ञानादो का अर्थ श्रवणादो, प्रवृत्ति असमंजसा स्यात् फिर प्रवृत्ति असमंजस हो जाएगा अर्थात कोई और समंजस अर्थात नियमित नहीं होगा क्योंकि अविश्वास हो गया, अविश्रम्भात अर्थात ज्ञान में अविश्वास हो जाने से शास्त्र का जो तात्पर्य उस तात्पर्य के लिए जो प्रवृत्ति होना चाहिए विज्ञान विज्ञान अर्थात निधिध्यासन इत्यादि आदि कहने से श्रवण इत्यादि वो सब में प्रवृत्ति असमंजसा स्यात् सर्वम च प्रमाणम अप्रमाणम संपद्येत, सारे प्रमाण जो प्रमाण वो सब भ्रम हो जाएंगे क्योंकि क्या भरोसा किसको ज्ञान हुआ है किसको, इसलिए आजकल लोग जो बहुत समय में कहते हैं तो कौन ज्ञानी है उसमें क्या प्रमाण है, तो प्रमाण पूछने वाले को प्रमाण नहीं मिलेगा, ये तो श्रद्धा की बात होती है। अच्छा ज्ञानी ही ज्ञानी को जान सकता है ये भी कठिन है, अगर वो कह देंगे तो ठीक है। साधारण तो गुरु शिष्य में जो होता है, गुरु कृपा करके योग्य शिष्य को कह देते हैं और वो शिष्य को जो हो जाता है वो गुरु जान लेते हैं कि वो तो उनको पूरा कहते ना। जैसे कोई अगर पेशेंट एक ही डॉक्टर के पास दीर्घ दिन से चल रहा है, वो डॉक्टर जैसे वो पेशेंट को तुरंत जान लेता है, तो इसी प्रकार की वो गुरु वो शिष्य को जान लेंगे, ये पहुंच गया नहीं पहुंच गया। बाकी अन्य ज्ञान ही जानना कठिन है क्योंकि ये तो एक मानसिक स्थिति है, ज्ञान अज्ञान ही मानसिक स्थिति है। तो ये तो अर्थात मन में बुद्धि में निश्चय हो गया कि हाँ हम अब्रह्म नहीं है, हम असर्व नहीं है। ये तो जो मन को जान सकता है वो थोड़ा बहुत अनुमान कर सकता है, किंतु वो भी कर नहीं पाएगा क्योंकि जिसके पास थोड़ा सिद्धि होगा मन को रोक करके रखेगा, ये दूसरा आदमी क्या जान पाएगा? कुछ नहीं जानेगा। अच्छा आगे भाष्य में प्रमाण और विशेष अनुपपत्ति है, सारे प्रमाण अप्रमाण हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कहीं प्रमाण अप्रमाण में कोई और अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि जिससे आप कहते हैं ये प्रमाण है इसे ज्ञान होता है, ज्ञान का फल क्या है? यह है। अभी ज्ञान का फल नहीं दिख रहा है तो ज्ञान में क्या प्रमाण? ज्ञान में अगर प्रमाण नहीं रहा, ज्ञान उत्पादक जो शास्त्र है उसमें क्या प्रमाण? इसलिए सारे प्रमाण अप्रमाण में कोई और विशेष नहीं रहेगा। टीका में सम्यक ज्ञानवतो अर्थात तत्पूर्वकम अनुष्ठानम आदि शब्दार्थ। अच्छा ये जो दिया ना भाष्य में द्वितीय अंतिम पंक्ति में है, शास्त्रार्थ विज्ञानादौ आदि दिया, आदि का अर्थ तत्पूर्वकम अनुष्ठानम आदि शब्दार्थ। शास्त्रार्थ विज्ञान पूर्वक अनुष्ठान, शास्त्रार्थ विज्ञान अर्थ परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान होने से आगे अनुष्ठान करेगा तो ये अनुष्ठान में सब अप्रवृत्ति हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा। सम्यक आगे टीका में सम्यक ज्ञान अविश्रम्भे दोषांतरम आह। सम्यक ज्ञान में अविश्रम्भ, विश्रम्भ विश्वास, अविश्वास करने से अन्य दोष भी होगा कहते हैं सर्वम च भाष्य में। सर्वम च प्रमाणम अप्रमाणम संपद्येत, सारे प्रमाण अप्रमाण हो जाएंगे। सम्यक ज्ञान में अगर विश्वास नहीं रहेगा, सम्यक ज्ञान का उत्पादक जो प्रमाण है वो सब प्रमाण अप्रमाण हो जाएंगे। ज्ञानात आगे टीका में ज्ञानात अज्ञान ध्वंसे तदुत्थ मिथ्या ज्ञान से स विषयस्य बाधितत्वात् न विदुषो रागादीर इति उपपाद्य ज्ञानान मोक्षे तज्जन्य मात्रेण शरीरम स्थिति हेतु अभावात पतेत इति सद्य मुक्ति पक्षम प्रति आह। अभी दूसरा निराकरण करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाएगा, अज्ञान का कार्य होता है ये प्रारब्ध, प्रारब्ध का कार्य होता है शरीर, अगर अज्ञान चला गया प्रारब्ध नहीं रहा तो शरीर भी नाश हो जाएगा। तो उस पक्ष वाले कहते हैं कि ज्ञान हुआ तो शरीर पात हो जाएगा, अभी इसका निराकरण कर रहे हैं। ज्ञानाद अज्ञान ध्वंसे, ज्ञान से अगर अज्ञान ध्वंस हो जाएगा तद उत्थ मिथ्या ज्ञान से, अज्ञान से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान भ्रम ज्ञान, रज्जु का अज्ञान होने से सर्प भ्रम ज्ञान होगा, अज्ञान का कार्य होता है भ्रम ज्ञान, ये भ्रम ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कह दिया। ज्ञानात अज्ञान ध्वंसे तद उत्थम अज्ञान उत्थम, अज्ञान से जो होता है मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान से स विषय से विषय के साथ, मिथ्या ज्ञान का विषय क्या है कहते हैं मिथ्या ज्ञान हो गया सर्प ज्ञान, सर्प ज्ञान का विषय हो गया सर्प, इसी प्रकार की अज्ञान हो गया मैं अब्रह्म हूँ मैं असर्व हूँ, उससे ब्रह्म क्या हो जाएगा मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, इसका विषय क्या हो जाएगा कर्ता भोगता हुआ तो विषय आ जाएगा, सुखी दुखी है तो सुख इत्यादि आ जाएंगे, ये सब बाधितत्वात्, सम्यक ज्ञान होने से ये सब बाधित हो जाएगा। बाधित हो जाएगा अर्थात जो सर्प दिखता था वो सर्प बाधित हो गया, हो सकता है कि सर्प जैसा लगेगा किंतु सर्प का जो वास्तव गुण होता है विष होता है अथवा चलन शक्ति होता है वो सब और नहीं रहेगा, इसको कहते हैं बाधित। पदार्थ ऐसे प्रतिभास होगा किंतु उसमें जो व्यावहारिकत्व था वो नहीं रहा, व्यावहारिकत्व अथवा पारमार्थिकत्व सत्य मानता था तो व्यावहारिकत्व मान लेंगे, व्यावहारिकत्व जो था वो चला गया प्रातिभाषिक होगा। बाधितत्व बाधित अर्थात प्रातिभाषिक, इसलिए ज्ञानी के लिए जगत प्रातिभाषिक कहा जाता है। न विदुषो रागादि इति उपपाद्य, इसलिए ज्ञानी को कोई रागादि नहीं रहेगा, तो ये अज्ञानी को जैसे राग रहेगा ज्ञानी को ऐसा राग नहीं रहेगा, तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं, वो तो हमारा अर्थात हमको तो मुक्ति तक पहुंचा देना चाहिए। कहेंगे वो पहुंचा देना चाहिए, वो उनका नहीं है। आपका अगर समर्पण है, आपका अगर श्रद्धा है, तभी आपका श्रद्धा ज्ञानी में ये भाव उत्पन्न करवाएगा। ज्ञानी को कोई कर्तव्य बुद्धि नहीं है। जिस समय में हमारा श्रद्धा ज्ञानी के प्रति जाएगा, उस समय में ये श्रद्धा ज्ञानी का अंतकरण में ये भाव को उत्पन्न करवा देगा। हम अपना श्रद्धा नहीं रखेंगे, कहते हैं ज्ञानी तो ज्ञानी दर्पण है, उसका कोई मतलब नहीं है। न विदुषो रागादीर, विद्वान को कोई रागादि नहीं होता है इति उपपाद्य, ये तो हो गया, अर्थात विद्वान को कोई रागादि दोष नहीं रहेगा। तो रागादि दोष कभी व्यवहार में दिख जाता है, क्योंकि दिख जाता है तो वो किसी का कहीं अर्थात कुछ कल्याण करने के लिए इस प्रकार के अर्थात अभिनय मात्र कर रहा है, उसका अंदर में नहीं है। सब ज्ञानात मोक्षे, ज्ञान से मोक्ष होने में मतलब जो कहा जाता है, तजन्य मात्रेण, तो ज्ञान जन्य मात्रेण शरीरम स्थिति हेतु, शरीरम स्थिति हेतु अभाव, अच्छा तद जन्य मात्रेण तद्वत से ज्ञान, ज्ञान जन्य मात्रेण शरीरम स्थिति हेतु अभाव पतेत, शरीर का अन्वय पतेत के साथ, तद तद जन्म मात्रेण, तद अर्थात ज्ञान, ज्ञान का जन्म मात्रेण शरीरम पतेत, क्यों स्थिति हेतु अभाव, शरीर का स्थिति का हेतु था प्रारब्ध, प्रारब्ध का हेतु था अज्ञान, अभी अज्ञान नहीं रहा था शरीरम पतेत इति सद्य मुक्ति पक्ष, जो लोग कहते हैं तम प्रत्याह उसका निराकरण कर रहे हैं। भाष्य में एतेन सम्यक ज्ञान अनंतरम एव शरीर पाता भाव कस्माद इति एतत् परिहृतम्। सम्यक ज्ञान अनंतरम एव शरीर पात अभाव एतेन, अर्थात ज्ञानी का ये शरीर ये प्रारब्ध कर्म तो भोग से क्षय होगा, वो रहेगा, रहने पर भी उसको पूर्ववत अब्रह्म असर्व ये सब विपरीत प्रत्यय नहीं होंगे। राग आदि आभास कभी दिख सकता है, उसका राग आदि कभी सत्य नहीं होगा। तो सम्यक ज्ञान अनंतर में अब शरीरपात नहीं होगा, शरीरपात अभाव। पूर्व पक्ष अकस्मात पूछा था पहले, तो क्यों शरीरपात नहीं होगा, तो सिद्धांत कहता है इति एतत् परिहृतम्, तो ज्ञानी का शरीर रहेगा। टीका में प्रवृत्त फलस्य कर्मणो भोगाद रीते क्षयो नास्ति इति उक्तेन न्यायेन इति यावत्। जो प्रवृत्त फलस्य कर्मण बहुव्री है, प्रवृत्तम फलम यस्य कर्मण, कौन सा कर्म, प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्मणो भोगाद रीते क्षयो नास्ति, प्रारब्ध कर्म का तो भोग करना ही पड़ेगा इति उक्तेन न्यायेन, इस न्याय से अर्थात ज्ञानी का शरीर रहेगा, प्रारब्ध कर्म तो ये रहेगा। आरब्ध कर्मणा, टीका में आरब्ध कर्मणा देह स्थितिम उक्त्वा इतरेषां ज्ञान निवर्त्यत्वम् उपसंगरति। आरब्ध कर्मणा देह स्थितिम उक्त्वा, प्रारब्ध कर्म के द्वारा तृतीया देह स्थितिम उक्त्वा, प्रारब्ध कर्म देह को बनाए रखेगा, तो ये कह करके इतरेषां प्रारब्ध कर्म से जो भिन्न कर्म होंगे वो सब ज्ञान निवर्त्यत्वम् उपसंगरति, वो सब ज्ञान से निवृत्त हो जाएंगे। इसका उपसंहार करते हैं भाष्य में। ज्ञानोत्पत्ते हे प्राग ऊर्ध्वम तत्काल जन्मांतर संचितानां च कर्मणां अप्रवृत्त फलानां विनाशः सिद्धो भवति, फल प्राप्ति विघ्न निषेध श्रुतेर एव। ज्ञान उत्पत्ते हे प्राग, ज्ञान उत्पत्ति होने से पहले, और ऊर्ध्वम ज्ञान हो जाने के बाद, और तत्काल, तत्काल अर्थात ज्ञान उत्पन्न काल, ज्ञान उत्पन्न काल अर्थात ज्ञान का अभ्यास काल, अभी पूरा को तीन भाग कर दिया। जब ज्ञान अभ्यास आरंभ नहीं किया था, ज्ञान अभ्यास काल और ज्ञान उत्पत्ति के बाद काल, तीन अवस्था। प्राग ऊर्ध्वम तत्काल जन्मांतर संचितानाम, और जन्मांतर ये जो प्राग कह दिया, प्राग अर्थात ये शरीर में ज्ञान के अभ्यास करने से पहले, ज्ञान अभ्यास का काल और ज्ञान हो जाने के बाद काल, ये शरीर में तीन काल कर दिया, और जन्मांतर संचित पूरा चार मिला दिया। कर्मणाम अप्रवृत्त फलानाम, जिनका फल अभी प्रवृत्त नहीं हुए हैं, विनाशः सिद्धो भवति, इस जन्म का कर्म तो प्राय से फल नहीं रहेंगे, वो सब नाश हो जाएंगे, किंतु अत्युग्र कर्म क्या है तो फल होगा, अत्युग्र पुण्य पापानाम यही वह फल दर्शनार्थ, अति उग्र पुण्य पाप होगा तो यही फल हो जाएगा। अति उग्र पुण्य, पुण्य अर्थात किसी महापुरुषों का अर्थात बहुत समीपवर्ती होकर के सेवा करना, ये सब अति उग्र पुण्य माना जाता है। तो उसका फल क्या होगा? ज्ञान उत्पत्ति में महान सहायक हो सकता है, अति उग्र पुण्य। और अति उग्र पाप इस प्रकार के ब्राह्मण हनन सुरापान ये सब अति उग्र पाप माना जाता है। ये सब तो इसी जन्म में फल देंगे, नहीं तो जो बाकी कर्म वो तो इसी जन्म का कर्म सब फल नहीं देंगे, वो सब का ज्ञान से नाश होना ये सिद्धो भवति। फल प्राप्ति विघ्न निषेध श्रुतेर एव, फल प्राप्ति में विघ्न देवता लोग नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा कर्म रह जाएगा तो कर्म को आश्रय बना करके देवता लोग विघ्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले विचार हो गया कोई भी आपको वर देगा अथवा विघ्न करेगा आपका कर्म ही उसके लिए निमित्त होगा। अगर हमारा कर्म नहीं है कोई हमको अनुग्रह नहीं कर पाएगा और कोई भी विघ्न नहीं कर पाएगा। अगर ज्ञान होने के बाद भी हमारा कर्म बच जाएगा तो देवता लोग उसको निमित्त बना करके विघ्न कर सकते हैं, किंतु कह दिया गया कि कोई भी विघ्न नहीं कर सकता अर्थात कर्म बचेगा ही नहीं, निमित्त रहेगा नहीं। इसलिए कहते हैं फल प्राप्ति विघ्न निषेध श्रुतेर एव, फल प्राप्ति में विघ्न नहीं कर पाएंगे अर्थात कर्म रहेगा ही नहीं। टीका में फल प्राप्ति विघ्न निषेध श्रुति क्या है? टीका में कहते हैं तस्य ह न देवाश्च न अभूत्या ईशते। ये जो दिया ना तस्य न, तस्य ह न देवाश्च न, चन को सटा दीजिए, अलग कर दिया, पुराने में सटा हुआ है चनो वहां प्रत्यय प्रत्यय है। ये मंत्र में आया था तस्य ह न देवाश्चन अभूत्या ईशते, देवता लोग भी उसका अभवन में समर्थन नहीं होंगे अर्थात तो उसको मोक्ष नहीं हो ये नहीं कर पाएंगे। इति विदुषो विद्या फल प्राप्तो विघ्न निषेध श्रुति अनुपपत्या यथोक्त अर्थो भाति। विद्वान का विद्या फल की प्राप्ति, विद्या का फल क्या होगा? मोक्ष। उसमें विघ्न निषेध कहा गया, विघ्न निषेध श्रुति अनुपपत्या यथोक्त अर्थ, कर्म अवशिष्यते चेद देव देवाः विघ्न विघ्नं कुर्यु। किंतु कहा गया कि देवता लोग विघ्न नहीं कर पाएंगे अर्थात कर्म अवशिष्यते चेद देवता देवानां विघ्न अकरणं न उपपद्यते। कर्म अवशिष्यते चेद देवानां विघ्न करणं उपपद्यते हो जाएगा, तो कर्म अवशिष्यते चेद देवानाम विघ्न अकरणम न उपपद्यते, विघ्न करण हो जाएगा। किंतु विघ्न अकरण कहा गया इसलिए विघ्न अकरण अन्यथा उपपत्या कर्म शेष अवशेषो न भवति, ये अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। विघ्न निषेध श्रुति अनुपपत्या यथोक्त अर्थो भाति इति। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर शंकराचार्य केशवादरायण।